Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 21 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął nowelizację ustaw sądowych, teraz zmianami zajmie się Senat. Francja i Rosja wspólnie dostarczą pomoc humanitarną do Syrii. Prawnik Donalda Trumpa nagrał ich rozmowę na temat opłacenia modelki Playboya. Teraz Senat zajmie się nowelizacją ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Sejm przyjął projekt autorstwa PiSu, za opowiedziało się 230 posłów, przeciw głosowało 24, wstrzymało się 4. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u. Tuż przed nim Borys Budka z Platformy mówił, że nie można mówić o reformie wymiaru sprawiedliwości. Sprawy w sądach trwają dłużej, ponieważ zablokowaliście blisko 1000 etatów sędziowskich i 1000 nominacji. Tak naprawdę powinniście tutaj wyjść i przeprosić Polaków. Przeprosić Polaków za to, że ta ustawa to jedno wielkie oszustwo. Po głosowaniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że mimo opozycyjnej obstrukcji demokracja się obroniła. Wprowadziliśmy rozwiązania, które uniemożliwiają paraliżowanie pracy Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. W najbliższym czasie znajdzie to swój wyraz w działaniach Krajowej Rady Sądownictwa, decyzja eksponowana pana prezydenta. Chodzi o to, aby Polacy mieli dostęp do sądów, aby Sąd Najwyższy nie był sparaliżowany. Podczas sejmowych prac nad ustawą zmieniono jej tytuł. Teraz jest to nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Francja i Rosja wspólnie dostarczą pomoc humanitarną do wschodniej Guty w Syrii, gdzie mieszka 500 000 osób. Twierdza syryjskich rebeliantów przez 2 miesiące była celem zmasowanych ataków wojsk rządowych. Ostatecznie w połowie kwietnia znalazła się pod ich kontrolą. 50 ton środków medycznych dla mieszkańców dostarczy rosyjski samolot transportowy, który przybył do Chateau w środkowej Francji. Pomoc trafi do 15 tysięcy rannych. Prawnik Donalda Trumpa nagrał jego rozmowę telefoniczną na temat opłaty za milczenie dla byłej modelki Playboya, która twierdziła, że miała romans z obecnym prezydentem. Jak informuje New York Times, FBI zdobyło nagrania podczas przeszukania biura Michaela Cohena. Donald Trump nie wiedział, że był nagrywany. Rozmowa została zarejestrowana 2 miesiące przed wyborami. Była modelka Karen McDougal twierdzi, że miała trwający rok romans z Donaldem Trumpem, który rozpoczął się w 2006 roku, niedługo po tym jak Melania Trump urodziła syna barona. Za wyłączne prawa do publikacji historii o związku z obecnym prezydentem USA kobieta otrzymała 150 tysięcy dolarów od brukowca The National Enquirer. Gazeta, której właścicielem jest przyjaciel Donalda Trumpa, nigdy jednak nie opublikowała artykułu na ten temat. Według dziennika New York Times na znalezionym w biurze Michaela Cohena nagraniu zarejestrowana jest rozmowa z Donaldem Trumpem z okresu kampanii prezydenckiej z 2016 roku, podczas której obaj dyskutują o płatności dla McDonald's. Nie wiadomo, co prezydent USA powiedział swemu prawnikowi. Nagranie może jednak narazić Donalda Trumpa na konsekwencje prawne związane z potencjalnym naruszeniem prawa o finansowaniu kampanii wyborczej. Prawnik prezydenta USA Rudolph Giuliani twierdzi jednak, że nagranie nie tylko nie obciąża Donalda Trumpa, ale nawet potwierdza, iż nie wiedział o umowie z McDonald's przed jej zawarciem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze o kosztownym zdjęciu na granicy. Holenderskie małżeństwo nielegalnie przekroczyło polską granicę w okolicach Lubaczowa, aby zrobić sobie pamiątkową fotkę na Ukrainie. Fotografia, a dokładnie mandat, kosztował ich 1000 zł, mówi Elżbieta Pikor, rzecznik bieszczadzkich pograniczników. Małżeństwo Holendrów, oboje po 47 lat, podróżowało szlakiem rowerowym Green Velu na Podkarpaciu. Szlak ten wiedzie drogą asfaltową bezpośrednio wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Na tym odcinku Holendrzy zostawili rowery po polskiej stronie, a sami udali się pieszo na Ukrainę. No jak potem wyjaśnili funkcjonariuszom Straży Granicznej, widzieli tablice ostrzegawcze, ale pokusa zrobienia zdjęcia do rodzinnego albumu, zdjęcia z ukraińskim słupkiem granicznym, była o wiele silniejsza. Od początku roku Straż Graniczna zatrzymała w podobnych okolicznościach i ukarała 27 osób. To był serwis Trójki. Sobota pogodna, przelotny deszcz możliwy tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą w Trójmieście 23 stopnie, w Szczecinie 25, w Warszawie 26, we Wrocławiu 27. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Krakowski DJ Plaż rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Polski Beat, w którym witają Ewa Redel i Hirek Wrona. To teraz przenieśmy się do Wrocławia. To był Igor Box, czyli połowa duetu Skalpel i jego najnowszy album zatytułowany Fiodor, inspirowany twórczością Fiodora Dostojewskiego. A teraz, panie i panowie, Apollo zaczyna się od nowa. Systems and you go on modulation all four and keying with a go. Dlaczego Apollo zaczyna się od nowa? No proszę bardzo, kto mówi? Sytuacja nie została jeszcze do końca wyjaśniona i dlatego jest jak gdyby taki nawrót w tym nagraniu do tego, żeby zwrócić większą po prostu uwagę, zastanowić się nad tym, dlaczego on się w ogóle zaczął, a celowość tego z kolei polega na tym, że on płynnie przechodzi dalej w utwór, który już jest takim no wybitnie koncepcyjnym utworem, czyli Horyzont 7, który jako taka podróż, można powiedzieć taki trip, zmierza do takiej stacji kosmicznej poprzez ten horyzont, no i tam się zaczyna jak gdyby cała ta opowieść dopiero rozwijać, także Apollo to jest typowy start, to jest start promu i chodziło o to, żeby się po prostu ten utwór, traktowaliśmy go jako rozruchowy. Mhm. Więc... A że cała płyta miała jednak coś opowiadać jako całość, no to... To właśnie od czegoś musiało się zacząć. No i zaczęło się od startu. Dobry wieczór, witam w studiu dwóch przemiłych gości, którzy przyjechali do nas z Trójmiasta, Czarek Borawski i Jacek Brzeziewicz. Witam serdecznie, czyli witamy. Zespół Ortalion. Skąd w ogóle pomysł na taką nazwę? Zaczynaliśmy w ogóle jako koncept troszeczkę inaczej pomyślany. Chcieliśmy w związku z tym, że mamy bardzo dużo sympatii do lat 60. i 70. i 50. także, troszeczkę nawiązać stylistycznie do brzmień, które się wtedy rodziły. Też poprzez jakieś różne artystyczne powiązania także z modą, a że no, pochodzimy z miasta nadmorskiego. Doskonale pamiętamy te stare ortaliony przywożone przez marynarzy. Płaszcze dla płaszcze. Odmiany, nie dresy. Tak. I dla nas to było takie pierwsze skojarzenie. No i ta nazwa po prostu tak wpadła dosyć spontanicznie. Tak. I potem zwróciliśmy uwagę, że jest duży rozstrzał. Każde pokolenie inaczej tą nazwę czyta. No bo dla pokolenia lat 90. ortaliony no to są stroje dresowe, sportowe. No to nie było naszym jak gdyby zamierzeniem. Sytuacja się wymknęła tylko spod kontroli. Na początku miało być tak trochę bardziej elektronicznie z nawiązaniem do jakiegoś takiego retro, ale tak naprawdę Ortalion dosyć szybko się przekształcił, jeśli chodzi o tą nazwę, po prostu w taki twór plastyczny, materiał po prostu tak. Jako Ortalion. Coś białego, czystego, na czym można wyświetlać dowolne lub eleganckiego, prawda, Jacek? Tak, eleganckiego to jest z jednej strony, ale z drugiej taka nieodkryta, tajemnicza troszeczkę karta. Właściwie Ortalion może oznaczać bardzo dużo, ale dla nas artystycznie po prostu jest, można powiedzieć, no, cały czas nieodgadniony, taki trochę tajemniczy. I tak też mamy nadzieję, że będzie się rozwijał nasz zespół. Utwór Apollo i Starting Over pochodzi z waszego drugiego albumu wydanego w 2017 roku, zatytułowanym O2. Ale skoro wspomniałeś o latach sympatii do lat 60., 70., to dużo więcej tych sympatii dostrzegam na pierwszym waszym albumie, zatytułowanym po prostu Ortalion. Sprawdźmy, jak to brzmiało. Teraz tytuł po hiszpańsku. Las Piranas de Mars. To są piranie marsjańskie? Tak. Tak. Lub z Marsa. Słuchajcie, co wy pijecie? Soczki. Soczki. No dobrze, to był fragment z waszego pierwszego albumu, zatytułowanego po prostu Ortalion. No i tutaj było więcej w tej muzyce jeszcze jazzu, a trochę mniej elektroniki. Jakoś możemy o tym porozmawiać, czy już nie chcecie? Oczywiście, oczywiście. To jest zamierzenie celowe. Po prostu na O2 mieliśmy na drugiej płycie taki film, żeby elektronikę bardziej wyeksponować, ale jakby nie rezygnując tutaj też z wpływów jazzowych. Z kolei na pierwszym właściwie ta płyta pierwsza była bardzo spontaniczna, przygotowywana w dosyć, nawet można powiedzieć, biegu. I to jest taka fuzja tego, co w tamtym momencie akurat w 2016, a właściwie jeszcze 2015 roku siedziało nam w głowie. Natomiast drugi album jest bardziej przemyślany. Ale żeby jeszcze bardziej zagmatwać sytuację, to trzeci, który w tej chwili mamy na uwadze i próbujemy go nagrywać, realizować i jeszcze nawet komponować, bo to jeszcze jest w stadium dopiero powstawania. To jest też, jeszcze będzie co innego. Właściwie doszliśmy już do takiego poziomu, że nie musimy specjalnie kalkulować, zastanawiać się nad tym, ile będzie tej elektroniki, ile będzie po prostu udziału improwizacji jazzowych, czy około jazzowych, czy bardziej zwrócone to będzie aranżacyjnie na dęciaki, czy na syntezatory. W tej chwili robimy to koncepcyjnie, ale już po drugiej płycie nauczyliśmy się, że w tej chwili będziemy chcieli te wszystkie elementy, które występują na pierwszym i na drugim albumie, ze sobą scalić, ale taki inny troszeczkę sposób brzmieniowy. Wydaje mi się, że tradycyjnie trzecia płyta będzie znowu zupełnie inna niż jej poprzednitki, tak? No generalnie no, się poruszamy w tym obszarze na tyle, staramy się, żeby nam to przede wszystkim dawało satysfakcję i przyjemność. Kalkulacji w tym nie ma jakoś za dużo. Co do O2, czyli drugiej płyty, z której było prezentowane nagranie pierwsze, tam też są nagrania jak najbardziej godne uwagi, jeśli chodzi o improwizację też jak najbardziej, więc tam nie ma takiego postawienia na elektronikę na 100%, co najwyżej 60%. No dobrze, czyli na trzeciej płycie będzie O wronach z Wenus. Czemu nie? Posłuchajmy kolejnego nagrania. Jeszcze pozostanę przy tej pierwszej płycie, bo ona mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Ja miałem trochę odwrotną kolejność słuchania niż u was, czyli najpierw poznałem drugą płytę, a później dopiero pierwszą. Czyli jeszcze jedno nagranie Lilith. Dwa słowa, Czarek, o tym utworze. No cóż, na początku to miało być w naszym tutaj nowym wydaniu, to znaczy to jest mylące, w moim nowym wydaniu akurat ten utwór miał być w ogóle ambientowy i elektroniczny, stąd ten początek jest ewidentnie, no nie słychać po nim, że utwór się będzie aż tak rozwijał. Miał być krótszy, a tak naprawdę to utwór pod innym tytułem miał trafić na płytę w roku 2001 zespołem, w którym wtedy grałem z Jackiem Olterem i Glęskim, zespołem Grówkojad, i został odrzucony przez firmę Sony, czyli trochę lat już minęło, ze względu na to, że wtedy był za długi. Mhm. Wtedy trwał 13 minut. Teraz troszeczkę krócej, ale przeszło. A wiesz, jak posłuchałem pierwszy raz tego utworu, z czym mi się to skojarzyło? Z takimi ambientowymi projektami robionymi przez Billa Laswella. On ma takie płyty ambientowe, gdzie zremiksował między innymi Santanę, Milesa Davisa. Jakoś, nie wiem dlaczego, ale takie skojarzenie miałem. Teraz będzie nagranie, które moim zdaniem, ale to podkreślam, moim zdaniem wprowadza trochę w klimat już drugiego albumu i to będzie koniec jakby prezentacji pierwszej waszej płyty zatytułowanej po prostu Ortalion. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Fuzzy Buzzy, tak? Dobrze przeczytałem? Pierwotnie to miał być Pastisz. Pastisz, tak? No właśnie, a dla mnie to jest takie właśnie wprowadzenie tym utworem częściowo w klimat właśnie drugiego albumu. Zresztą posłuchajmy, później najwyżej porozmawiamy o tym. Aha. Dlaczego początkowo ten utwór miał być pastiszem, a później już nie był pastiszem? No jakoś nie daliśmy rady. Tak po prostu. Szczera, rozbrajająca odpowiedź artysty. Dla mnie właśnie to nagranie wprowadziło nas troszkę w klimat drugiego albumu, ale zanim o nim powiemy, to chciałbym, żebyście wspomnieli o swoich doświadczeniach muzycznych, bo jesteście cały czas młodzi, zdolni, ale już z dużym doświadczeniem. O. I graliście z bardzo wieloma artystami. Może kilka słów powiedzcie o tym. Czarek, ty to już w ogóle masz tam jakieś CV po prostu mocno rozbudowane. Mam, ale tak szczerze mówiąc, to są wszystko formacje, które bardzo dużo mi dały pod względem jakby stylistycznego ogarnięcia różnych płaszczyzn muzycznych. Z tym, że to było wszystko już też dosyć dawno. W tej chwili to wygląda w ten sposób, że właściwie no próbuję, wydaje mi się, tak powiem trochę nieskromnie, że znalazłem taką w końcu swoją drogę i stąd cała ta sytuacja z Ortalionem. Grało się w rozmaitych formacjach i alternatywnych. Niektóre są ze mną na płytach wyszczególnione. Nawet miałem taki krótki, przelotny romans z Behemotem. To na płycie tam jestem w Lipali. Oczywiście też bardzo było ciekawie. Apteka. Właśnie Grów Kojat. Z tym, że z Apteką nie jestem, nie była to współpraca, na której udało się nam to zarejestrować, więc mnie tam nigdzie nie ma. Ja właściwie tam tylko grałem, ale niewątpliwie bardzo to była fajna przygoda. No był jeszcze zespół IMTM, to była z kolei jeszcze zupełnie inna przygoda. Mam płyty do dzisiaj, tak. Nie wszystkie one, jak dla mnie, wytrzymują próbę czasu, te nagrania. Nie wszystkie są jakieś koniecznie bardzo dobre. No, niektóre bardzo lubię, uważam, że są i fajnie, że to do jakiejś historii muzyki, polskiej muzyki rozrywkowej przeszło. No, fantastyczna była ta płyta Grów Kojada, o której wcześniej rozmawiałem, ale to były wszystko takie sytuacje, kiedy musiałem się jednak jako współkompozytor troszeczkę jednak naginać do tego, co mieli do powiedzenia też inni muzycy. A tutaj to tak trochę spuściłem się sam osobiście ze smyczy i właściwie to, co w duszy grało, pozbierane jak gdyby w sposób spontaniczny, zostało przeniesione na wydawnictwo bardziej zdecydowanie osobiste, czyli Ortalion, no to już jest taki świadomy krok, od którego raczej nie odstąpię. Natomiast nasi muzycy ortalionowcy, to też nie jest przypadek, bo myśmy ze sobą też grali z kolei w różnych formacjach i konfiguracjach, które reprezentowały, o dziwo, to jest dosyć ciekawe, nie tylko gdyńską scenę alternatywną, ale też gdańską scenę alternatywną, która potem została no jakoś tam wrzucona do jednego worka jako trójmiejska. Wydaje mi się, że te dwie sceny się zasadniczo od siebie różniły i były naprawdę mocne i miały swoich przedstawicieli bardzo, bardzo interesujących, więc to wszystko gdzieś tam zostało, tak? Ale oczywiście trzeba iść dalej, trzeba wymyślać rzeczy nowe i może niekoniecznie nowoczesne, to też nie musi być koniecznie receptą, bo rzeczy nowoczesne są bardzo fajne, ale niestety niektóre nie mają odpowiedniej jak gdyby takiej siły wyrazu w sobie. Nie mówię, że tak musi być, ale często tak bywa. Więc w ogóle nasz zespół, sekcja Dęta na przykład, to też są już muzycy w gruncie rzeczy doświadczeni. Nasz trębacz przecież stanowił dosyć silne ogniwo w grupie jeszcze Young Power, więc to też sytuacja jeszcze bardziej, że tak powiem, w sumie powiem żartobliwie prehistoryczna. No ale spotkaliśmy się wszyscy i co jest ważne, każdy właściwie robi to, co chcę. Nie mamy przy tym wszystkim bałaganu, bo staramy się do siebie dopasować. Jeśli jest pomysł i zaczynamy do niego improwizować i układać, no to oczywiście zdarzają się odrzuty, ale często jest tak, że jest jak gdyby siłą ekspresyjną tego zespołu jest zdecydowanie kolektyw. To nie jest tak, że te utwory jako moje kompozycje to są rzeczy, które, sytuacje, które ja narzucam, przynoszę jakąś partyturę czy nuty. Czasami tak, ale najczęściej jednak gramy wykorzystując kwestie intuicyjne. Prośba do Jacka, nie dawajcie mu mikrofonu podczas koncertu, bo jak wpadnie na freestyle, to po prostu nie do zatrzymania. Cóż, następne pytania sobie zostawię po wysłuchaniu fragmentu muzycznego, bo przecież to jest audycja muzyczna. Jesteśmy przy drugiej płycie zatytułowanej O2. Mama.

Pięknie kończy się to nagranie. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania i audycji, ponieważ niestety Czarek zagadałeś całą audycję i powiem ci, że spokojnie możesz jechać na Mistrzostwa Polski we freestylu. Przemyśl to, proszę. Na zakończenie chciałem was zapytać o kilka takich rzeczy, które są związane z waszą działalnością. O tym, że trzecią płytę nagrywacie, już wspomnieliście. Kiedy jej będzie można posłuchać? W całości, jeśli chodzi o wydanie, to nie mamy nawet jeszcze takich przesłanek konkretnych. Po prostu pracujemy nad nią. Zbieramy pomysły. Jest to sytuacja taka, że naprawdę będzie to pod względem ambicjonalnym przedsięwzięcie. Będziemy przynajmniej próbowali podwyższać jeszcze poprzeczkę. No właśnie, wydaje mi się, że w 2018 roku nie damy rady, więc pewno 2019. A propos wysokiej poprzeczki. Po wysłuchaniu tych dwóch płyt wniosek płynie jeden. Piszecie melodię, a to jest A, B, instrumenty nie sprawiają wam żadnych problemów. Ich używanie przynajmniej. Jacek? Miło słyszeć. No, staramy się. Poza tym wkładamy też dużo pracy w ten etap produkcyjny w studio. Ale rozumiem, to wszystko potraficie odtworzyć oczywiście. Na koncertach tak brzmi to, znaczy opinie są takie, że te utwory brzmią może nieco bardziej drapieżnie, ponieważ podobno lepiej, mówię bardziej tak energetycznie. Natomiast w studio jest czas, jest możliwość, żeby pewne detale dopieścić. To nie jest ze szkodą, tak. Dla sztuki, dla muzyki. Natomiast pozwala wydobyć z tych dźwięków jeszcze więcej i też dać więcej radości słuchaczowi, który sobie w domu może... Cyzeluje. Też mówi się o targetach, to jest bardzo niefajne słowo, ale celujemy do... adresujemy tą naszą muzykę dla jednak uszu wyrobionych. Cieszy nas też to, że mamy jakby szerszą popularność, że nie tylko ci koneserzy jakby słuchają, ale chcemy też, żeby ktoś, kto wrzuci tą płytę tego winyla na dobry sprzęt, żeby też miał uciechę i powiedział, okej, to jest dobra robota. Bardzo dobra robota Audio Cave, która tą płytę wytłoczyła. Musimy niestety kończyć. Chcę wam tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że komplement na zakończenie. Andrzej, posługując się słowami Andrzeja Korzyńskiego, znakomitego polskiego kompozytora, że te wasze utwory są jak domek. Andrzej powiedział tak, bo piosenka to musi mieć fundament, to jest rytmika, czyli bas i perkusja. Muszą mieć ściany, czyli to jest harmonia, i muszą mieć melodię, to jest dach. I tu się wszystko zgadza. Bardzo wam dziękuję. Czarek Morawski i Jacek Brzeziewicz, basista, byli naszymi gośćmi dzisiaj. Dziękujemy. Zespół Ortalion. No i czekam na następną płytę. Mam nadzieję, że słuchacze programu trzeciego również. Dobranoc. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Program 3.